العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے ایسے ہی جنات کو بھی پیدا فرمایا ہے, اور یہ مخلوق انسانی مخلوق کے علاوہ اور علیحدہ ہے. ہمارے ہاں جماعت المسلمین کے نام سے کچھ گروہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کڑیل جوان طاقتور آدمی کو جن کہتے ہیں, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ انسانوں کو ہی کہا جاتا ہے, کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے. حالانکہ حقیقتاً کچھ اور ہی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین عالیہ کے اندر بتلائی. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کی پیدائش سے قبل اللہ تعالی جنات کو پیدا فرما چکا تھا. اللہ تعالی فرماتے ہیں والجان خلقناه من قبل من نار السموم, اس سے پہلے ہم نے جن کو گرم آگ کے ذریعے پیدا کیا, یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے جنات کی پیدائش ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جو ایک دوسرے کی خلیفہ بنے گی, ایک دوسرے کی نائب بنے گی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان اللہ کا خلیفہ ہے. نہیں, خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو خود موجود نہ ہو. خلیفہ کا معنی نائب. انسان انسانوں کے خلیفہ ہیں, انسان انسانوں کے نائب ہیں. ایک انسان کے چلے جانے کے بعد اس کی نسل, اس کی آل اولاد, وہ اس کی نائب اور اس کی خلیفہ بنتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب فرشتوں کے درمیان یہ اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں ایسی مخلوق زمین میں بھیجنے والا ہوں جو خلیفہ بننے والی, یعنی یکے بعد دیگرے آنے والی, تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا, آپ ایسے لوگوں کو بھیج رہے ہیں زمین میں جو کہ زمین میں دنگا فساد کریں گے, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ خون خرابہ کریں گے, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم تیری حمد کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے. انسانوں سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات کو بھیجا تھا زمین کو آباد کرنے کے لیے. انہوں نے دنگا فساد کیا, خون خرابہ کیا. یہ ایک مشاہدہ فرشتے پہلے دیکھ چکے تھے, اس سابقہ تجربہ کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو پیدا کیا اور ابلیس کو کہا کہ اس کو سجدہ کر, تمام تر فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی اللہ تعالی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. کان من الجن, وہ جنات میں سے تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو رہے ہیں اور آدم کو پیدا کر کے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, فرشتے ملائکہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور ابلیس وہ سجدہ کرنے سے منکر ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربه, اس نے اپنے اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کی. افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا, اے انسانو کیا تم اس ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو, مجھے چھوڑ کے میرے ساتھ تعلق توڑ کے ان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, حالانکہ یہ تو تمہارے اولین دن سے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا, ان ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے, بہت برا انجام. تو ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں سے قبل جنات کو تخلیق کیا, اور جنات کی تخلیق وہ آگ کے ذریعے ہوئی ہے. اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ فِينَا, ابلیس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ, وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. وخلقتہ من طین, اور اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی جنات انسانوں کے علاوہ ایک علیحدہ مخلوق ہے, اور جنات کی تخلیق اور پیدائش وہ آگ کے ذریعے ہوئی ہے, اور انسانوں کی تخلیق انسانوں کی پیدائش اولی ابتدائی وہ مٹی کے ذریعے ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جس طرح انسانوں کی ولادت توالد و تناسل ہے, ایسے ہی جنات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے وہی سلسلہ جاری کروایا. تو یہ جو جنات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل, آپ کی نبوت اور رسالت سے قبل آسمان سے راز اچکا کرتے. بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر کسی امر کا کسی حکم کا فیصلہ صادر فرماتے تو فرشتے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے اور وہ پیغام آسمان تک پہنچایا جاتا, آہستہ آہستہ پہلے آسمان تک پہنچتا. وہ سارے کے سارے فرشتے اللہ رب العالمین کے حکام کے آگے اپنا سر جھکا دیا. جب یہ ساتویں آسمان سے نیچے اترتے اترتے پہلے آسمان کے فرشتوں تک یہ بات پہنچتی تو جنات وہ اوپر سے زمین سے نیچے تک, زمین سے اوپر آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے, کتار لگا کے لائنیں لگا کے, اور آخری جن وہ آسمان کے ساتھ کان لگا کے سنتا کہ اللہ تعالی نے کیا فیصلہ کیا. پھر یہ جنات جو کچھ انہوں نے سنا ہوتا اس کو نیچے زمین تک جادوگروں کی زبان پر, کاہنوں نجومیوں کی زبان پر پھیلا دیتے. اور پھر وہ کاہن نجومی بامس جادوگر وہ علم رمل و جفر کے دعوے داران وہ کالے پیلے نیلے جنتر منتروں والے وہ اس کے اندر کچھ جھوٹ ملاتے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر ایک سچ میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں اور 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہماری قوم آج کی کتنی سیدھی سادھی ہے کہ ایک نجومی کی کوئی ایک پیش گوئی آج اگر سچ اور درست ثابت ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بلا بن گئی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کتنی ہی پیش گوئیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں. وہ غلط کی طرف نہیں دیکھتے. نجومی کے پاس جاتے ہیں, پانس کے پاس قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے. وہ انہیں کچھ سناتا اور بتاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, جو باتیں اس نے کہی ہوتی ہیں اس میں سے اگر ایک آدھ بھی سچی نکل آئے اس پہ پکا یقین ہو جاتا ہے. چاہیے تو عقل مند انسان کو یہ کہ دیکھے کہ اس نے کتنی باتیں کہی تھی, ان میں سے سچی کتنی نکلی ہیں, جھوٹی کتنی نکلی ہیں, کون سا تکا اس کا ٹھیک لگا ہے, کون سا غلط لگا ہے. اور جو جانب زیادہ غالب ہو اسی کے مطابق فیصلہ کیا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جادوگر نجومی پالس حضرات یہ کیا کیا کرتے, اس کے اندر 100 جھوٹ ملا کے لوگوں میں پھیلا دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ بند کر دیا. جب یہ سلسلہ بند ہوا اللہ تعالی نے آسمان پر شہاب ثاقب بڑے بڑے ستارے ان کو مقرر کر دیا کہ جو بھی سننا چاہے گا اس کو پھر فور وہ شعلہ آگ کا آتے لگے گا. اور یہ بات جنات کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمائی. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. ہم پہلے ایسا کام کیا کرتے تھے, نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, سننے کے لیے مخصوص جگہوں پر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. لیکن سمے یستمع الان, لیکن اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرے گا کان لگائے گا, یجد لہ شہابا رصدا, اس کی گھات میں بیٹھا ہوا پہلے سے ایمبش لگا کر اللہ تعالی نے جو بٹھا رکھا ہے ایک آگ کا شعلہ, وہ اس کو فوراً آ کے لگے گا. آسمان پہ بس اوقات آپ رات اندھیری ہو آسمان پہ دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے ایک شعلہ سا نکلا ہے اور وہ تھوڑی سی دور سفر کر کے اور بجھ جاتا ہے. کچھ لوگوں کا تو یہ ذہن ہے کہ شاید یہ شیطان ہے, وہ شیطان جا رہا ہے. وہ جو جاتا ہوا نظر آتا ہے وہ شیطان نہیں ہوتا. ہاں, شیطان کے پیچھے بھاگنے والا شہاب ثاقب ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے آسمان کی سیکیورٹی کا نظام وہ سخت کر دیا. جب یہ نظام اتنا سخت ہوا تو اس کے بعد جنات پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. پہلے تو ہم سن لیتے تھے اور باتیں نیچے آ کے بتا دیتے تھے, لیکن اب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. یقیناً زمین پر کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے. اس کی تلاش پہ اور معلوم کرنے کے لیے جنات کا ایک گروہ نکلتا ہے اور وہ چلتے چلتے وادی نخلا میں پہنچتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی, مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہو کے واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی. گئے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ حادثہ کیا ہوا ہے. حق ملا ہے, قبول کیا ہے, اور قبول کرنے کے بعد فوراً اس کے داعی بنے. یہاں تو سال ہا سال بیت جاتے ہیں علماء کو سنتے ہوئے, حق کو سنتے ہوئے, لیکن اگر کبھی خطیب صاحب بیمار ہو جائیں یا راستے میں کسی رکاوٹ کی بنا پر نہ آ سکیں تو سارے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ آج کون جمعہ پڑھائے گا, کون ہے جو قربانی دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعہ کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا, وہ آپ کے پاس آن پہنچے اور قرآن کو سننے لگے, فَلَمَّا حَذَرُوهُ, جب وہ قرآن سننے کے لیے پہنچے, قَالُوا أَنْفِقُوا, مسلمان نہیں ہے ابھی لیکن آداب گفتگو کا اتنا پاس انہیں ہے. کام کیا کرتے ہیں, آسمان سے باتیں خبریں چوری کر کے لوگوں میں پہنچاتے ہیں, جادوگروں کو جنات کو بتاتے ہیں, لیکن قرآن سننے کے لیے پہنچے, قَالُوا أَنْفِقُوا, وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ, ذرا خاموشی سے سنو. فَلَمَّا قُضِيَ, جب وہ تلاوت مکمل ہو چکی, انہوں نے ساری باتیں سنی, وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ, اپنی قوم کے پاس داعی بن کے, ڈرانے والے بن کے پہنچے, اور جا کے کہتے کیا ہیں, کہنے لگے, یا قومانا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک نازل ہونے والی کتاب سنی ہے, مصدقاً لما بین یدیہ, یہ سابقہ باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے, یہدی الی الحق, راہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے, وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بڑے بہترین سیدھے راستے کی طرف وہ رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا عجیبو داعی اللہ, اے ہماری قوم, اللہ تعالی کی طرف بلانے والے کی بات کو مانو, وَآمِنُوا بِهِ, اس پر ایمان لے آؤ, یغفر لکم من ذنوبکم, ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, ویجرکم من عذاب علیم, اور دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. فمن لا یجب داعی اللہ, اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات کو قبول نہ کرے, فلیس بمعجز فی الارض, وہ زمین میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے. ولیس لہ من دونہ اولیاء, اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی حامی و ناصر اور مددگار بھی نہیں ہوتا, اور ایسا آدمی فی ضلال مبین, بڑی واضح گمراہی کے اندر ہے. تو انہوں نے قرآن کو سنا اور اپنی قوم کی طرف داعی بن کے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد یہ چوری کرنے والا سلسلہ, آسمان کی خبریں جو جنات چوری کیا کرتے تھے, اس کو بند کر دیا گیا. ہاں اب بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ جنات مسلسل ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے ہیں, ایک نے بات کو سنا اور سنتے ہی اس کو وہ صحابیہ شعلہ لگنے سے پہلے وہ اپنے سے نیچے, وہ نیچے سے نیچے تک بات کو, ایک آدھ بات پہنچانے میں کامیاب ہو جائے, وہ ایک آدھ بات کے اندر ہی وہ سو ایک جھوٹ ملا لیتے ہیں ساتھ اور لوگوں کے آگے بیان کر دیتے ہیں. تو یہ جنات کا سلسلہ جو آمد و رفت کا تھا بہت حد تک بند ہو چکا, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جنات انسانوں سے اور انسان جنات سے مدد لیتے ہیں, انسان جنوں سے اور جن انسانوں سے مدد لیتے ہیں. حالانکہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ انہ یراکم و قبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ یہ شیطان اور اس کا سارا کنبہ قبیلہ جنات یہ ایسی جگہ سے بیٹھ کر تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہ، کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. جنات انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات انسانی شکل و صورت میں آ جاتے ہیں یا جانوروں کی شکل دھار لیتے ہیں پھر انسانوں کو نظر آتے ہیں. مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلے پر نگہبان مقرر کیا. شیطان رات کو آتا چوری کرتا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑتے، وہ منت سماجت کرتا چھوڑ دیتے. تین مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ جاتے جاتے وہ آیت الکرسی کا وظیفہ بتاتے گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جنات وہ انسانی شکل میں آتے ہیں، انسان کو نظر آ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے کہ یہ کون تھا؟ کہنے لگے کہ جی نہیں. فرمایا تجھے اس نے سچ کہا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں جو تجھے اس نے بتایا ہے سچ بتایا ہے. وہ انہ لکذوب، یہ بہت ہی جھوٹا ہے، یہ شیطان تھا. اسی طرح جنات کو پکڑا اور قید بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا، کہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد آئی، رب ہب لی ملک لا یبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے لیے شایع نہ ہو، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح صحیح بخاری کا ہی وہ واقعہ جس میں آتا ہے کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگ کا شعلہ پھینکنے کے لیے آیا. مسند احمد میں قدر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے اور مسند ابی یعلیٰ کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دعا پڑھی، بھاگ گئے، اس کا شعلہ بجھ گیا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کا گلا دبایا، فرماتے ہیں میں نے اتنا دبایا حتیٰ کہ اس کے گلے کی ٹھنڈک، اس کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے اپنے انگوٹھے کے اندر محسوس کی. تو یہ ساری باتیں واضح کرتی ہیں اس بات کو کہ جنات نظر آ سکتے ہیں اور پکڑے بھی جا سکتے ہیں اور انہیں قید بھی کیا جا سکتا ہے، باندھا جا سکتا ہے. لیکن پچھلے درس میں آپ سمجھ چکے ہیں یہ بات کہ یہ جو جادوگروں کا سلسلہ ہے جو کہتے ہیں ہم نے جن قید کر لیے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. وہ جن ان کی قید میں نہیں آتے. ہاں ایک مومن آدمی، موحد آدمی، وہ جنات کو قید کر سکتا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پکڑا، اس کا گلا دبایا اور پکڑا اور فرمایا کہ میں اس کو باندھنے لگا تھا سکون کے ساتھ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین مرتبہ جن کو پکڑا، پکڑ کے پھر چھوڑ دیتے رہے. تو بہرحال اسی طرح سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ سانپ سفید رنگ کا گھروں میں نظر آئے تین دن تک اس کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ مدینے میں کچھ جنات آئے ہوئے ہیں وہ سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، اگر تین دن کے بعد بھی نظر آئے تو پھر اس کو قتل کر دیں. لیکن یہ ایک استثنائی صورت ہے، حقیقت کیا ہے؟ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یہ شیاطین جنات انسانوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا ہے. انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں, اور جو دشمن انسان کی نظروں سے اوجھل ہو اس سے بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جو دشمن سامنے آ جائے اس سے بچنا آسان ہے, جو دشمن نظروں سے اوجھل ہو اس سے بچنا مشکل ہے. لہذا اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور بتائی کہ جنات سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, کس طرح سے ان کے شر اور فتنے سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. تو خیر یہ جو جنات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے, انسان ان کے ذریعے اور یہ انسانوں کے ذریعے نفع حاصل کرتے ہیں. رب العالمین بعضنا ببعض کہیں گے کل قیامت کو کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اولیاؤہم من الانس, پھر انسانوں میں سے جو شیطانوں کے جنوں کے یار ہیں وہ بھی کہیں گے اللہ یہ اکیلے نہیں ہیں, صرف جنوں نے ہی انسانوں سے فائدہ حاصل نہیں کیا, انسانوں نے بھی جنوں سے فائدہ حاصل کیا ہے. قال اولیاؤہم من الانس, جنوں کے جو اولیاء ہیں انسانوں میں سے وہ کہیں گے کل قیامت. تو اسے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنوں کا اور انسانوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے, یہ ایک دوسرے سے پناہ مانگتے ہیں, ایک دوسرے کو پناہ دیتے بھی ہیں, اور ایک دوسرے کے کام بھی آ سکتے ہیں جس قدر ان کا بس چلتا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کا واقعہ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے پڑھ لیں, یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواد وقدور راسیات اعملوا آل داود شکرا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جن کیا کر رہے ہیں, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کر رہے ہیں. یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل, بڑے بڑے محراب سلیمان کے حکم سے یہ جن بناتے تھے, ان کے تابع تھے. وتماثیل, بڑی بڑی علامتیں, بڑے بڑے نشانات وہ کھڑے کیا کرتے تھے. اس طرح یہ پاکستان والوں نے مینارے پاکستان بنایا ہوا ہے. جنات اگر بے فکر ہو جائیں, آزاد ہو جائیں, تو وہ شر پھیلاتے ہیں. جب انہیں اور کوئی کام نہ ملے تو پھر شیطانیت پہ اتر آتے ہیں. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے انہیں ایسے بڑے بڑے کاموں پر لگائے رکھا تاکہ ان کو فرصت ملے ہی نہ اور یہ دنگا فساد نہ کریں, وگرنہ ایسی تماثیل بنانا, بڑی بڑی وہ عمارتیں کھڑی کر دینا اور بڑے بڑے نمونے کھڑے کر دینا شرعاً جائز نہیں تھا. صرف ان کے شر کو دبانے کے لیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا. یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواد وقدور راسیات, بڑی بڑی ہنڈیا, بڑی بڑی دیگیں جو کہ ایک جگہ پر گڑی رہتی, پہاڑوں میں پہاڑ کاٹ کے تیار کی جاتی, بڑے بڑے پیالے وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جن تیار کرتے. تو انسانوں کے لیے بہت سارے کام جنات نے کیے, انسانوں نے جنات سے فائدہ حاصل کیا ہے, اور جن وہ بھی انسانوں سے فائدہ حاصل کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو ہڈی گوشت کی, جس کو تم خالی چھوڑ دیتے ہو, پھینک دیتے ہو, اس کو اللہ تعالی نے تمہارے بھائی جنوں کی خوراک بنایا. اس پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گوشت بھر دیتا ہے. تو یہ جنات کی خوراک, اور جو گوبر ہے اعلیٰ کل لدواب بھی یہ ان کے چوپاؤں کے لیے چارہ ہے, جنوں کے جانوروں کے لیے, انسانی جانوروں کا, انسانوں کے ہاں جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کا گوبر یہ جنات کے جانوروں کے لیے چارہ ہے, اور انسان کی چوس کے پھینکی ہوئی ہڈی یہ جنات کی خوراک. لہذا ان دو چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرما دیا. تو جنات انسانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور بھی کئی ایک ایسی مثالیں ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. بہت سارے انسان, یعوذون برجال من الجن, جنوں کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. فزادوہم رہقا, وہ جنات انہیں اور زیادہ گمراہ کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان جنات سے بچنے کا اور ان سے انسانوں کو بچانے کا طریقہ کار وہ بھی دین اسلام کے اندر بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو صبح کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے, اس کے لیے ولد اسماعیل کے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے. ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک غلام کو جس نے آزاد کیا اللہ تعالی اس غلام کے بدلے اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دے گا. انسان کے اس غلام کے ہر ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا ہر ہر عضو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور جو یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 10 غلام ولد اسماعیل کے اولاد اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام کے اولاد, ان کے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. عام غلاموں کی نسبت ولد اسماعیل کے غلاموں کو آزاد کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ یہی کلمات پڑھنے کی وجہ سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن کوئی بندہ جتنا مرضی نیک عمل کر لے اس آدمی سے بھر کے نیکیاں حاصل کرنے والا نہیں ہوگا, الا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ مرتبہ یہ کلمات کہیں. اور ان کلمات پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اس دن میں جنات سے بچ جائے گا, شیاطین سے محفوظ رہے گا. یہ ایک کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ. کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس آدمی کو کوئی چیز ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتی, خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے. جو آدمی صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ کلمات 3 بار پڑھ لے, صبح بھی اور شام بھی, وہ ہر قسم کے زہریلے جانور کے دسنے سے اور جن اور شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی کسی جگہ پر اترے, کسی منزل پر پڑاؤ کرے, کسی مقام پر جائے, اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد یہی کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لے, اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. ہمارے لوگ ڈرتے ہیں نا کہ فلاں درخت کے نیچے نہ جانا, آسیب ہے, وہاں سایہ ہے, وہاں فلاں سہ رہتی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان جنات کا جو ٹھکانا ہے وہ انسانی آبادیاں نہیں بنایا, ان کا ٹھکانا بنایا ہے کہ یہ پہاڑوں میں, جنگلوں میں, صحراؤں میں اور ویرانوں کے اندر اپنا پڑاؤ کریں. انسانی آبادیوں میں, انسانوں کے گھروں میں ان کا داخل ہونا ممنوع ہے. اس طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے دین اسلام نازل کیا ہے, جنات کے لیے بھی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنوں انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین جو انسانوں کی طرف آتے رہے ہیں وہ جنات کے لیے بھی نبی اور رسول ہوا کرتے تھے. جیسے انسانوں کے لیے اس نبی کو ماننا لازم اور فرض ہوتا تھا, ایسے ہی جنات کے لیے بھی اس نبی اور رسول کو ماننا فرض ہوتا تھا. پردے کے جس طرح یہ احکامات انسانوں کے لیے ہیں, ویسے ہی جنات کے لیے بھی ہیں. جیسے بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا انسانوں کے لیے منع ہے, ویسے جنات کے لیے بھی منع ہے. تو جنات کا ٹھکانا یہ انسانی آبادیاں, انسانی گھر, لوگوں کی گزرگاہیں اور راستے نہیں ہیں, یہ انسانی آبادیوں سے دور دراز علاقوں میں اپنا بسیرا کریں. اور جو اہل ایمان جن ہوتے ہیں وہ اس طرح انسانوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے, کبھی انسانی آبادیوں کی طرف نکل بھی آئیں وہ انسانی شکلوں میں روزگار کمانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. اور کئی ایک واقعات ایسے سامنے آتے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے انسانی شکل میں یہ جنات پہنچ جاتے ہیں. مختلف مدارس کے اندر بھی آپ کو ملیں گے کہ جن انسانی شکلوں میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کی رہائش گاہیں اور ان کی جگہ, وہ جس طرح ان کو انسانوں سے الگ مخلوق بنایا ہے, ان کی خوراک انسانوں سے الگ بنائی ہے, اور اسی طرح ان کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں سے علیحدہ رہائش کا بندوبست کیا ہے. تو اگر یہ کوئی آ جاتا ہے انسانی گھروں کے اندر, انسانی آبادیوں کے اندر, آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں. وہ جن اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہاں پہ رہے. ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کھلے دل کے ساتھ, بڑے اطمینان اور تسلی کے ساتھ اس جگہ پہ جائیں, پہنچے اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تین مرتبہ پڑھ لیں, کچھ بھی نہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا ایمان جس قدر پختہ اور مضبوط ہوتا ہے, یہ شیاطین انسان سے اتنے ہی زیادہ دور بھاگتے ہیں. اس کی مثال سیدنا حضر رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما سلکتا فجن الا سلک الشیطان فجن غیر فجن. آپ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیبت اور دہشت کی بنا پر جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, مدینے میں شور اٹھا, ایک کنجری نے بازار میں کھڑے ہو کے نادنا گانا شروع کیا, وہ یہودی اور کچھ بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے کسی شور شرابے کو دیکھنے کے لیے. لوگ باہر نکلے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ اس ملبے کی طرف بڑھے. لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو سارے بھاگ گئے. یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دیکھ رہے تھے, تو آپ نے دیکھ کر تبصرہ کیا, لقد رأیت شیاطین الانس والجن یفرون من ہیبۃ الامور فی الثقل. میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت اور حیبت کی وجہ سے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو گلی میں بھاگتے ہوئے دیکھا. اس ناچنے والی کو اور ارد گرد جمع ہونے والے کو سب کو آپ نے شیطان قرار دیا کہ یہ انسانی شیطان ہے. اور جو جنات میں سے شیطان موجود تھے وہ بھی بھاگ گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا دیکھ کر. تو اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین اس کا پختہ ہو, تو ایک مومن آدمی سے جنات ویسے ہی ڈر کے بھاگتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو طاقت اور قوت انسانوں کو دی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی. رہا زور اگر کام کرنا, تو زور تو سنڈے میں بھی بڑا ہوتا ہے لیکن انسان اس کو پکڑ لیتا ہے. اونٹ کے اندر کتنا زور ہے, کتنا بڑا جانور ہے, لیکن اونٹوں کی قطار ہوتی ہے اور ایک اس کو ہانکنے والا نکیل اس نے ڈالی ہوئی, سب کو ہاتھ میں مہار تھامی ہوئی ہے, کسی کی ضرورت ہے تو دائیں بائیں ہو جائے. تو ماننا کہ وہ بہت زور آور مخلوق ہے, یقیناً ہے, لیکن انسانوں کے سامنے بے بس. لیکن انسان اگر انسان ہو جیسا انسان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے جو آدمی پڑھتا ہو شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں, اس کے قریب نہیں سڑکتے ہیں, اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے. یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو دین اسلام نے ان پوشیدہ دشمنوں سے بچنے کے لیے. اور وہ عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھا کرتے تھے, اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, اللہ رب العالمین جو لوگوں کا رب ہے, لوگوں کا الہ ہے, اس سے پناہ طلب کرتے. ان جنات سے, ان شیاطین سے, ان انسانوں سے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے اور انسانوں کو خراب کرنے والے. من الجنتی والناس, جن ہو انسان ہو, انسانوں سے بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں, کچھ جنوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں, اور سب سے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی, اس نے یہودی سے دم کروایا, اس کی آنکھ کو کچھ تکلیف ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بڑا فہم اور بڑی سمجھ عطا فرمائی. وہ دوسرا کیا کرتا تھا, یہ کچھ ایسا دم تھا جس میں کچھ غلط الفاظ ہوتے ہیں, دم کروا کے آئی اور بتایا. فرمانے لگے کہ یہ جو اس نے دم کیا ہے وہ تو نشرا ہے, غلط دم. پوچھا پھر اس سے دم کرواتے ہیں آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے, یہ کیا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ شیطان ہے, شیطان انسانوں کے ساتھ کھیلتا ہے, انسان کو تنگ کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو گمراہ کرنا. پہلے دن سے ہی اس نے یہی کام کیا, انسانیت کو بہکانا اور پھسلانا, یہ اس کا کام ہے, گمراہ کرنا چاہتا ہے. جب کوئی آدمی اس کے پاس جاتا ہے دم کروانے کے لیے, وہ دم کرتا ہے تو اس کی آنکھ کو چھوڑ دیتا ہے, آنکھ رک جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے, پھڑکنا بند ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کا مشن کیا تھا کہ یہ گناہ والا کام کر لے, تو گناہ اس نے کر لیا. آج بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے جن کے اندر کچھ ضعیف الاعتقادی پائی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ان کے اعتقادات کے موافق واقعات کا ظہور ہوتا ہے. آپ کو ایک گروہ ایسا بھی ملے گا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر گیارہویں والے دن گیارہویں نہ بھی جانور مر جائے گا, یا جانور کے تھن میں سے دودھ کی جگہ پر خون آنے لگ جائے گا. یہ شیاطین جنات ایسے کام کرتے ہیں. اس کے عقیدے اور نظریے کے عین مطابق ہوتا ہے. اگر اس نے کبھی یہ کام نہ کیا, جیسا اس کا عقیدہ ہے ویسے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, جانور مر جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تھنوں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے. تو ہمارے قریبی دوست ہیں بزرگ, یہی غلہ منڈی میں ان کی دکان ہے, وہ سناتے ہیں ایک واقعہ. کہتے ہیں کہ ایک دکاندار تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اس کو دوسرے دکاندار نے کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا مجھے نماز پڑھنے سے کوئی ہار نہیں ہے, نماز کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن ماجرا یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے تو نماز پڑھ, چلو ٹھیک ہے تیرا جو نقصان ہوگا میں دیکھ لوں گا, میں بھر دوں گا تیرا نقصان, تو نماز پڑھ. خیر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اپنی بات سے اگر پکا رہتا تو ٹھیک ہے, آ جا پڑھ لیتے ہیں نماز. نماز پڑھنے کے لیے گیا اس کے ساتھ, نماز پڑھ کے واپسی بھی راستے میں سے گھر سے خون آ گیا جی, گائے وہ تڑپنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھو یہ کہا نہیں تھا کہ میرا نقصان ہو جاتا ہے. اب وہ آدمی جس نے کہا تھا جی میں نقصان کر دیتا ہوں, اس نے سمجھا شاید یہ بہانے کر رہا ہے, لیکن تھی وہ حقیقت. بڑا پریشان ہوا کہ کیا کیا جائے. وہ بالآخر اس نے سوچا دماغ میں یہی بات آئی کہ جس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا, اسی کو بلا کے لے آیا کہ جی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو یہ کام ہو گیا. اس کو پچھلا سارا بیک گراؤنڈ سمجھایا کہ اس طرح یہ ماجرا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں آؤ میرے ساتھ. اس آدمی کے گھر گئے اور وہ گائے جو تڑپ رہی تھی گری پڑی تھی, اس کو کان سے پکڑا, تین بار اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا, گائے بالکل سیدھی اس سے کھڑی ہو گئی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ شیطان تھا, یہ دل تھا, وہ اس کے دل کو جگر کو پکڑے ہوئے تھا کہ یہ بس اس کا نقصان ہو, یہ نماز ہی نہ بن سکے. اور بھی لاپڑا شیطان بھاگ گیا. تو شیاطین لوگوں کو گمراہی پر مصر رکھنے کے لیے, پکا رکھنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جن میں شیطان محض انسانوں کو ان کے اعتقادات کے مطابق گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں. جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جمعرات کی جمعرات ختم نہ دیں گے تو وہ جو ہمارے فوج شدگان ہیں وہ بھوکے رہ جائیں گے, وہ شیطان رات کو ان کی خوابوں میں آ کے ملتے ہیں کہ جس کا وقت میں جمعرات نہیں دی تو دیکھو ہم بھوکے پھر رہے ہیں, اور وہ اپنی جگہ سچے ہوتے ہیں خواب بیان کرنے والے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک شیطانی چکر ہے, سلسلہ ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اور شیاطین ایسے کام کرتے ہیں. فَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, بہت زیادہ قوموں کو, بہت زیادہ نسلوں کو, انسانی نسلوں کو شیاطین نے گمراہ کیا ہے. یہ جنات اور شیاطین کی حقیقت ہے کہ یہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں, انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں, اور جو انسان اپنے لیے حسن طلع تعمیر نہ کرے ان جنات اور شیاطین سے بچاؤ کے لیے, اذکار وغیرہ قرآن مجید کی تلاوت اور نمازوں کی پابندی نہ کرے, وہ اس کو فزادوہم رہقا, مسلسل گمراہی کے اندر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات سے دوری کی طرف بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جنات کچھ ایسی مخلوق ہے کہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ بھی رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مولود کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے, ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہر انسان اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے, جو اس کو مسلسل گمراہ کرتا رہتا ہے. زندگی بھر شیطان ایک جن کو ایک انسان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, وہ مسلسل اس کو گمراہ کرتا ہے, گمراہی کے اکساتا رہتا ہے. اللہ کی بغاوت, نبی علیہ السلام کی بغاوت, رب کی نافرمانی پہ اس کو اکساتا ہے. ایک آدمی نے پوچھ لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا نعم, ہاں ہے. فآعانی اللہ علیہ فاسلما, اللہ نے میری مدد کی, وہ مسلمان ہو گیا ہے. جن ایک میرے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے, مطیع فرما بردار ہو گیا ہے. یہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجری من الانسانی مجرا الدم, شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اس کی رگ و پے میں گردش کرتا ہے. اسے کیا سمجھ آئی کہ شیطان جن انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جن انسانوں کے اندر داخل نہیں ہوتے, لیکن نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یجری من الانسان مجرا الدم, خون کی طرح گردش کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک بچہ لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس کو آتیف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا, سنایا اخسا عدو اللہ اخرج عدو اللہ, اللہ کے دشمن نکل جا, دفع ہو جا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے دشمن نکل جا. تو نکالا کس کو جاتا ہے؟ جو اندر داخل ہو چکا ہو. تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جن انسان پر کچھ اور طریقے سے بھی وار کرتا ہے کہ انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دینا یاقول الربا لا يقومون كما الا كما يقوم الذي يتقبضه الشيطان من المال, کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی آدمی کو چھو کر شیطان نے خطی بنا دیا ہو, پاگل بنا دیا ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین انسانوں کے اندر داخل ہوئے بغیر بھی انسان کو آسیب زدہ کر دیتے ہیں. اور وہ کیا طریقہ ہے کہ انسان کو چھوتے ہیں اور انسانی جسم کو چھو کر اس کو پاگل کر دیتے ہیں, انسانی دماغ کے سیلز کو کمزور کر کے اس کے اعصاب کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں. پھر انسان ان کسی بھی حرکتیں کرتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یہ دورہ پڑا ہوا ہے. یا تخبط الشیطان من المس, پھر شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک تو ساتھ ہوتا ہے, پھر دائیں بائیں طرف سے بھی آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے, یہ انسان کو نماز سے بھگانے کے لیے, نماز سے دور کرنے کے لیے اسپیشل شیطان ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے, اذان کی آواز سنتا ہے تو زوردار آواز میں ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے. حتی اذا قضی, اذان ختم ہو جاتی ہے وہ واپس آ جاتا ہے. پھر انسان کے دل میں مختلف قسم کی باتیں ڈالتا رہتا ہے. شیطان انسان کے دل میں جن مختلف قسم کی باتیں ڈالتا رہتا ہے. اب یہ بھی مسئلہ ہے ما فوق الاسباب, جن ہے ما فوق الاسباب, انسان کے دل میں کیا کر رہا ہے؟ باتیں ڈال رہا ہے. دل میں باتیں ڈالنا یہ ماتحت الاسباب تو نہیں نہ ہوا کرتا ہے, اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے, اقامت ختم ہوئی پھر واپس آ جاتا ہے. پھر انسان کو یہ خیال دلاتا ہے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے, تو بے وضو ہو گیا ہے. فرمایا جب انسان کے دماغ میں یہ خیال آئے تو اس وقت تک اپنی نماز کو نہ چھوڑے جب تک کہ وہ بو نہ سونگھ لے یا آواز نہ سن لے. ایک طرح کہ انسان کو اپنے بے وضو ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے, جس کو پکا یقین ہو گیا ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے, وضو ٹوٹ گیا ہے, خواہ وہ آواز سنے نہ سنے, بھو پائے نہ پائے, نماز چھوڑ کے چلا جائے دوبارہ وضو کر کے آئے, یقین ہے اس کو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. ایک وہ آدمی ہے جس کو یقین نہیں ہوتا, شک ہوتا ہے, پتا نہیں وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں, تو شک کی بنیاد پہ وہ نماز نہ چھوڑے جب تک یقین نہ ہو جائے. پھر اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے ان کو کیا کہا, جنت پہ رہو, اور ابلیس کو نکال باہر کیا. آدم جنت میں ہے, ابلیس جنت سے خارج اور باہر ہے. پھر یہ ابلیس کیا کرتا ہے, آدم کو پھسلاتا ہے, آدم و ہوا کو پھسلاتا ہے جنت سے نکالنے کے لیے. اب یہ بھی دور رہتے ہوئے, قریب ہی نہیں آتا, دور رہتے ہوئے ان کو پھسلا رہا ہے, اور یہ پھسلانا بھی ما فوق الاسباب ہے, ما تحت الاسباب تو نہیں نا. اللہ نے قرآن مجید میں الفاظ استعمال کیے, فوسواس لہم الشیطان, شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا, شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا, اور وسوسہ پیدا کر کے انہیں جنت سے نکالنا چاہا. تو یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیاطین جنات یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں, انسانی تخیلات کو بدلتے ہیں, انسان کو مجنون تک بنا دیتے ہیں, اور انسان کے دیگر احوال کو بھی یہ دیکھتے ہیں, ان پر نظر رکھتے ہیں, اور انسان کو ہر ممکن گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جنات میں سے نیک لوگ بھی ہیں, وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا, ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں, کچھ نافرمان ہیں, جو مسلمان ہے اللہ کا مطیع فرما بردار ہے, تَحَرَّوْا رَشَدًا, وہ ثواب کو درست بھی کو رہے, ہدایت کو پا لینے والے ہیں, وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, اور جو اللہ کے باغی نافرمان ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے. وَأَلَّوْا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, لیکن اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کو میٹھا پانی پلاتے, لیکن گمراہ ہوئے ہیں, اللہ کی بغاوت اور نافرمانیاں کی. اللہ کے فرما بردار بھی جنات میں موجود ہیں, اللہ کے نافرمان بھی جنات میں موجود ہیں, جس طرح انسانوں میں بھی اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان دونوں قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو شیطان انسان کا دشمن ہے, اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے بنی آدم کئی شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے, جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا, یلزی عنہما لباسہما لیریہما سواتہما, شیطان نے آدم و حوا کا خلعت جنتی, وہ جنتی لباس جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا, وہ چھین لیا اور ان کو برہنہ اور ننگا کر دیا. کئی شیطان تم کو نہ دھوکے میں ڈال دے, وہ تمہارا والد دشمن ہے, لا تتبع الشیطان, شیطان کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہارا والد دشمن ہے, ولا تتبع خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا والد دشمن ہے. دشمن بڑا واضح ہے, دشمن ہونے میں شک نہیں ہے, لیکن دشمن ایسا ہے جو نظر نہیں آتا, سامنے آئے تو بندہ اس کا ڈر کے مقابلہ کرتا ہے, یہ تو نظر بھی نہیں آتا ہے. اس سے بچنے کا طریق, اس سے بچنے کا انداز اور طریقہ کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا تناول کرے تاکہ شیطان شامل نہ ہو, شروع میں پڑھنا بھول جائے, بسم اللہ ہی اولا ہوا آخر ہو پڑھ لے تاکہ شیطان اس کے اندر شامل نہ ہو, بسم اللہ پڑھ کے گھر کے دروازے کو بند کرے, پھر میں شیطان لایاستا ہوا بن مغلا کا, شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا, بسم اللہ پڑھ کے برتن کو ڈھانپ دے تاکہ شیطان اس کے اندر منہ نہ مارے, بسم اللہ پڑھ کے ڈھکے ہوئے برتن کو شیطان ہاتھ نہیں لگاتا. جب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے بسم اللہ نہیں کرتا, شیطان اپنے کھیلوں کو کرتا ہے, کہتا ہے ادرک تم المبیتا, تم نے سونے کی جگہ پا لی ہے, بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیتا ہے, کہتا ہے ادرک تم العشاء, تم نے کھانا بھی پا لیا. تو شیطان سے بچاؤ کے, جنات سے بچاؤ کے جو طریقہ ہے کار, اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں، نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، ان کو اپنایا جائے تاکہ اس دشمن سے انسان محفوظ رہ سکے اور بچ سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.